بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج 11 شعبان المعظم 1441 سنہ ہجری بمطابق 5 اپریل 2020 آج تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، اور اس وقت شام کے تقریباً 4:37 ہو رہے ہیں. کافی ٹائم پہلے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا ایک کتاب فیضان زکوٰۃ کا، اور اس کا کچھ حصہ ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. اب انشاءاللہ آگے اس کو جاری رکھیں گے. چنانچہ آج کا اسی کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ کی تعریف سے، اور آگے انشاءاللہ اس کا مطالعہ سماعت کیجیے گا. زکوٰۃ کی تعریف. زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضاء الٰہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. اب یہاں پہ ہاشمی سے کیا مراد ہے، یہ یہاں لکھا ہوا موجود ہے کہ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی اور جعفر اور عقیل اور حضرت عباس اور حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں. ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب، کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی. حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 931. بنی ہاشم کے متعلق بھی وضاحت ہو گئی کہ بنی ہاشم کون ہیں، اور یہ تعریف ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے. زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضاء الٰہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. یہ تعریف جو ہے اس کا حوالہ ہے در مختار کے اندر، کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 اور 206. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ بھی سماعت فرما لیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی اضافہ اور برکت ہے. چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اس کا حوالہ در مختار و رد المختار، کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203. زکوٰۃ کی اقسام. زکوٰۃ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پہلی مال کی زکوٰۃ اور دوسری افراد کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر. مال کی زکوٰۃ کی مزید دو قسمیں ہیں، پہلی سونے چاندی کی زکوٰۃ، دوسری مال تجارت اور مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی جسے ہم عشر کہتے ہیں. زکوٰۃ کی اقسام دوبارہ سماعت فرمائیں. زکوٰۃ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پہلی ہے مال کی زکوٰۃ، دوسری ہے افراد کی زکوٰۃ، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. مال کی زکوٰۃ کی مزید دو قسمیں ہیں، پہلی سونے چاندی کی زکوٰۃ، دوسری مال تجارت اور مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر. زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر. حوالہ بدائع صنائع فی ترتیب ترتیب الشرائع، کتاب الزکوٰۃ جلد 2 صفحہ نمبر 75. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ 6 شرائط پائی جائیں. پہلی نصاب کا مالک ہو، دوسری یہ نصاب نامی ہو، تیسری نصاب اس کے قبضے میں ہو، چوتھی نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، پانچویں نصاب دین یعنی قرض سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو، اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے. نمبر 6، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے. ملخصاً بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 875 سے لے کر 884 تک. زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ دوبارہ سماعت فرمائیں. زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ چھ شرائط پائی جائیں. پہلی، نصاب کا مالک ہو. دوسری، یہ نصاب نامی ہو. تیسری، نصاب اس کے قبضے میں ہو. چوتھی، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو. پانچویں، نصاب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو. اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے. چھٹا، اس نصاب پر ایک سال گزر جائے. اب یہ جو شرائط تھی ان کی تفصیل سماعت فرمائیں. نصاب کا مالک، مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو. دوبارہ سماعت فرمائیے کہ شرائط کی تفصیل. نصاب کا مالک، مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو. بہار شریعت جلد ایک حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 902 سے لے کر 905 اور 928. مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو، اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا، مالک نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی. حوالہ فتویٰ ہندیہ المعروف فتویٰ عالمگیری کتاب الزکوٰۃ باب الاول جلد ایک صفحہ نمبر 176. مال حرام پر زکوٰۃ، جس کا کل مال حرام ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس مال کا مالک ہی نہیں ہے. دور مختار میں ہے، اگر کل مال حرام ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دور مختار کتاب و زکوٰۃ جلد 3 صفحہ نمبر 259. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، 40واں حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہو سکتا ہے جس کے باقی 39 حصے بھی ناپاک ہیں. حوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 656. ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور مال حرام سے نجات حاصل کرے. مال حرام سے نجات کا طریقہ، امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے پر اسرار بھکاری کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں، حرام مال کی دو صورتیں ہیں. پہلا، ایک وہ حرام مال جو چوری، رشوت، غصب اور انہی جیسے دیگر ذرائع سے ملا ہو. اس کو حاصل کرنے والا اس کا اصلاً یعنی بالکل مالک ہی نہیں بنتا، اور اس مال کے لیے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے، وہ نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے، اور ان کا بھی پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب فقیر پر خیرات کر دے. دوسری صورت، دوسرا وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے ملک خبیث حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ مال ہے جو کسی عقد فاسق کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خشخشی کرنے کی اجرت وغیرہ. اس کا بھی وہی حکم ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثہ ہی کو لوٹانا فرض نہیں. اولاً فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات میں دے سکتا ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ مالک یا ورثہ کو لوٹا دے. اس کی دوسری صورت حرام مال کی یہ سماعت فرمائیں کہ دوسرا وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے ملک خبیث حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مال ہے جو کسی عقد فاسد کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خشکشی کرنے کی اجرت وغیرہ۔ اس کا بھی وہی حکم ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کو مالک یا اس کے ورثہ ہی کو لوٹانا فرض نہیں۔ اولاً فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات میں دے سکتا ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ مالک یا ورثہ کو لوٹا دے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 551 سے 552 وغیرہ۔ مال نامی کا مطلب، مال نامی کے معنی ہیں بڑھنے والا مال، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکمن۔ اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا، یا دوسری افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا، یا نمبر تین وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا، جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ حوالہ الفتاوی ہندیہ کتاب الزکات الباب الاول جلد ایک صفحہ نمبر 174 174۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ حوالہ الہندیہ کتاب الزکات جلد ایک صفحہ نمبر 96۔ مثلاً جنہیں مختلف لوگوں سے رابطہ کی حاجت ہوتی ہو، ان کے لیے ٹیلی فون یا موبائل، جو لوگ کمپیوٹر پر کتابت کرتے ہوں یا اس کے ذریعے روزگار کماتے ہوں ان کے لیے کمپیوٹر، جن کی نظر کمزور ہو ان کے لیے عینک یا لینس، جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو ان کے لیے آلہ سماعت، اسی طرح سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل یا کار یا دیگر گاڑیاں یا دیگر اشیاء، کہ جن کے بغیر اہل حاجت کا گزارا مشکل سے ہو، حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ سال کب مکمل ہوگا؟ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا۔ حوالہ ماخوذ از فتویٰ رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ نمبر 202۔ مثلا زید کے پاس ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے 12 بجے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم حاصل ہوئی یا مال تجارت حاصل ہوا، تو سال گزرنے کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دن کے 12 بجے اگر وہ نصاب کا بدستور مالک ہوا تو اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر فرض ہوگی۔ اگر اب بلا عذر شرعی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا یا شمسی کا؟ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے۔ حوالہ فتویٰ رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ نمبر 157۔ دوران سال نصاب میں کمی ہونا، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال یعنی نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، دوران سال نصاب میں کمی ہونا، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال یعنی جو سال چل رہا تھا دوران سال نصاب میں کمی ہونے والی نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا بکر یکم رمضان کو 12 بجے 7.5 تولے سونے کا مالک بنا، اسی لمحے سال شمار ہونا شروع ہو جائے گا، پھر شوال میں اس نے 1 تولہ سونا بیچ دیا اور نصاب میں کمی واقع ہو گئی۔ جب دوبارہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہوئی تو اسے شعبان کے مہینے میں کہیں سے 1 تولہ سونا تحفے میں ملا، چنانچہ یکم رمضان کو 12 بجے وہ پھر سے مالک نصاب تھا، لہٰذا اب اسے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ سال مکمل ہو گیا۔ دوران سال نصاب میں اضافہ ہونا، جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہبہ یا اور کسی جائز ذریعے سے ملا ہو۔ اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں، تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ حوالہ بہار شریعت جلد ایک صفحہ حصہ 5 مسئلہ نمبر 43 صفحہ نمبر 884 884۔ دوران سال نصاب میں اضافہ ہونا، یہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہبہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہو۔ اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں، تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ نوٹ: اس سلسلے میں سونا، چاندی، کرنسی نوٹ، سامان تجارت ایک ہی جنس شمار ہوں گے۔ مثلا زید کو سالانہ 11ویں شریف یعنی 11 ربیع الغوث کے دن 11,000 روپے حاصل ہوئے، پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع النور کو بطور میراث 12,000 روپے حاصل ہوئے، 25 سفر المظفر عرس اعلیٰ حضرت کے دن 25,000 روپے بطور تحفہ یا مکان کے کرائے کے 25,000 روپے حاصل ہوئے۔ اس طرح سال کے آخر میں زید کے پاس 48,000 روپے جمع ہو گئے۔ اب زید پر شرن واجب ہے کہ ان تمام روپوں کی زکوٰۃ نکالے، کیونکہ تمام نوٹ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، لہٰذا دوران سال جتنے روپے حاصل ہوں گے ان سب کا وہی سال شمار کیا جائے گا جو پچھلے 11,000 کا تھا۔ دوران سال نصاب ہلاک ہونا: اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تو شمارے سال جاتا رہا، جس دن دوبارہ مالک نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلا یکم محرم کو مالک نصاب ہوا، سفر میں سب مال سفر کر گیا، ربیع النور میں پھر بہار آئی، تو اسی مہینہ سے سال کا آغاز ہوگا۔ ماخوذ از فتوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 89۔